kotumba biblioteki te po na nkanda. Surtout kozikisa archive te ata olango ewaka. Bana bakozanga koyeba lisi toile na biso. Ata mowei, bakundaka ye na lisi toile na yeta. Lelo papa naringi na tuna yo tina nini boka bwana kio na mama nazali kokola naringi na yeba tina nini mama boko langa teo mwana na uki mutuna no tuningai esalinga mpasi na kaja motema. Mama na yo, azanga kinde patience. Akufela kine bisengwa kisasa, otu nata papa mokoi. Akoye bisayo. Papa, natune risoso boye. Tina nini bosenga kenga nanzambe na ya. Nazali kokola. Na mawana motema ya kozanga affection ya mama nanga Moseka na yoki elelo na yo mwana esalinga impasi na motema pe kimisinga impongi na bombela ki onzo kasekele motuya mama na yo akima ki ona sanza mine ya mpamba ubukwa maki na mabele ya mama Sophie kulutu nangai. Papa na yo kima salobi kasila kisanga ta foto ya mama nangana yebaye kuna epa ya kenda abala to abota na sengeli e pardon lelo mokolo ya diplome nanga papa. Et pas à Kende, à Balapé à Bota, aux Alina Baleke, au Simayayo. Ça, c'est le poète Simaro Masia, avec le Nkuruyaka, Papa Wemba. Maman Sokyo Zalakiawa. Sans gomèse.